Srečno, srečno, ljubca moja, saj ti moja več ne boš. Slišal sem, da se boš možila, me pa zapustila boš. Ko b ne bila obljubila svojo desno mi roko, ranila si mi srce, ki zdaj tvoje več ne boš.